po kolacji muzyka dotyka. Znana melodia w tonacji ryzyka, gdy robi się cicho, panika do barza. Budzi się licho, nie znika do rana. Też miałem sen, publika szaleje. A potem była noc na Marcie w barze. Znowu mamy dzień, znów się nic nie dzieje. Zniknęła moc w transie twarzy. Tu nie chodzi o to, że sukces się marzy, ale bardziej o to, że gdzieś w połowie spaceruję nocą po tajemniczej plaży. A w dzień stoję i nie wiem, co tu robię. Nie dokończyłem tego jak kilku innych rzeczy. To taki epizod, co mógłby coś zmienić. Dobą szczęścią, kto mnie uleczy z tego, że na pół tak lubię się dzielić. Potrafię tylko śnić, ojcze, nie wiem co zrobię, bo mam w sobie kilka żyć i każdy kończę w połowie. Jestem ja, a za mną cień niedokończonych żyć. Jestem ja i znowu ja jak cień i dalej nic. Potrafię tylko śnić, ojcze, nie wiem co zrobię, bo mam w sobie kilka żyć i każdy kończę w połowie. Jestem ja, a za mną cień niedokończonych żyć. Jestem ja i znowu ja jak cień i dalej nic. Zabija ciekawość, tyle się dzieje. Wszystkiego naraz nie zdąży spróbować. Nie chcę na starość klęczyć w kościele i zrzucać balast i wiecznie żałować. Choć wiem, że nie zdążę być nowym we wszystkim, co mnie kręci, gdy patrzę w chmury, to widzę stok śliski i pędzę z góry. Bogu jestem bliski, drobią jak kury. W dole nie czują, że życie im zwiewa. Prognozują stabilność jak drzewa. Nie kończę wielu rzeczy, chcę liznąć ich tylko. Poznać i dotknąć, uwiecznić na kliszy. Zrozum przyjacielu, jesteśmy chwilką i zwierzyną, dzielimy się w dziczy. Mam sobie kilka żyć i skończą się razem, takie nieskończone jakby były obrazy. Potrafię tylko śnić, ojcze, nie wiem co zrobię, bo mam w sobie kilka żyć i każdy kończę w połowie. Jestem ja, a za mną cień niedokończonych żyć. Jestem ja i znowu ja jak cień i dalej nic. Potrafię tylko śnić, ojcze, nie wiem co zrobię, bo mam w sobie kilka żyć i każdy kończę w połowie. Jestem ja, a za mną cień niedokończonych żyć. Jestem ja i znowu ja jak cień i dalej nic.